ในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชคฤห์ณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องมีมาแล้วในการก่อนบุรุษผู้หนึ่งตั้งใจว่าจะคิดความคิดเรื่องโลกจึงออกจากนครราชคฤห์ไปสู่สระบัวชื่อสุมาคตาแล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสระบุรุษนั้นได้เห็นหมู่เสนาประกอบด้วยองค์สี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและผลเดินเท้าที่ฝั่งสะสุมาคตานั้นกำลังเข้าไปอยู่กำลังเข้าไปสู่เง่ารากบัวครั้นเขาเห็นแล้วเกิดความไม่เชื่อตัวเองว่าเรานี้บ้าไปแล้วเรานี้วิกลจริตแล้วสิ่งใดไม่มีในโลกเราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่ในนครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้วเพราะสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้าไม่เห็นแล้วซึ่งสิ่งนั้นมหาชนถามเขาว่าท่านเห็นอะไรมาเขาก็บอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่าถูกแล้วท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านเป็นบ้าแล้วท่านวิกลจริตแล้วภิกษุทั้งหลายก็ตรัสว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่คือในการก่อนดึกดำบรรพ์สงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรได้ตั้งประชิดกันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทพเป็นฝ่ายชนะพวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัวและแอบหนีไปสู่ภพแห่งอสูรโดยผ่านทางเง่ารากบัวหลอกพวกเทพให้หลงคนกันอยู่ภิกษุทั้งหลายประเด็นนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกโดยนัยว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีพก็ดวงนั้นร่างกายก็อย่างนั้นชีพก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่นหรือตถาคตตายไปแล้วไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วหรือตายไปแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มีคือเรื่องทิฏฐิสิบประการเพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่าเพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลยแต่ถ้าพวกเธอจะคิดจงคิดว่าเช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างนี้เถิดเพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่าเพราะความคิดนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเพราะนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดและนี่คือรายการธรรมรับ อรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาตามคำบอกมาตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนให้ว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วสิ่งไหนที่ได้ฟังแล้วก็มาทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์ท่านฟังข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังฟังตรงไหนมันยังไม่แจ่มแจ้งเอามาทำหน้าที่ในการอธิบายให้ฟังนำข้อมูลส่วนที่มาจากในคัมภีร์ต่างๆมาประกอบให้เกิดความรู้กว้างขวางที่ทำให้ความรู้ของเรานั้นไม่ใช่จำกัดอยู่ในเฉพาะสิ่งที่ในพระไตรปิฎกแต่ยังรวมถึงการที่สามารถจะนำความรู้นั้นไปใช้งานสามารถนำความรู้นั้นไปประกอบให้ชีวิตของเรานั้นมันดีก้าวหน้ามีความเจริญมีความเป็นมงคลขึ้นมาได้ทีนี้ในการดำเนินชีวิตของเราในตัวฝังมันมีเรื่องหลายอย่างเกี่ยวข้องกับคนหลายคนต้องเดินทางไปที่หลายที่จะต้องทำสิ่งที่เราหลายอย่างในทุกที่ทุกอย่างทุกคนทุกการงานที่เราไปที่เราเจอที่เราคบที่เรากระทำเนี่ยนะท่านฟังเราจะต้องมีอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยอยู่เสมอไม่งั้นการกระทำของเราท่านฟังมันจะเสียเปล่ามันจะไม่ได้ผลมันจะกลายเป็นสิ่งที่แทนที่จะให้เกิดประโยชน์แต่กลับดันเกิดโทษขึ้นมาการที่เราจะตั้งจิตของเราให้มาอยู่ในทางอริยสัจสี่ได้ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดท่านผู้ฟังเรื่องราวที่จะทำให้เราเฉเป๋ไปทางอื่นมีเยอะแยะมากมายพระพุทธเจ้ารวมเรียกเรื่องราวพวกนี้อยู่ในความคิดเรื่องโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราชาเรื่องมหาอำมาตย์เรื่องความรุ่งเรื่องความยากจนเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกองทัพเรื่องการรบเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมพวกนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราออกนอกมรรคได้ด้วยต้องระวังแล้วถ้ามีคนก็มารับรองให้นะท่านฟังว่านี่ถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแปดจริงๆเลยเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงหรอกว่า7ปีไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าปีหนึ่งหรือว่า7เดือนหรือเดือนหนึ่งเอา7วันพอนี่รับรองให้ว่าภายใน7วันถ้าปฏิบัติแล้วตามอย่างที่มรรคแปดเป๊ะๆเลยเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องได้ผลเป็นความชนิดที่ว่ายอดเยี่ยมเป็นความชนิดที่ว่าเลิศหรูอลังการเป็นความชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไม่มีอะไรจะประมาณชนิดที่ไม่มีอะไรจะเปรียบพระพุทธเจ้าทุกฝั่งท่านรับรองเอาไปอย่างนี้ตัวในบทสวดอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธตรงนี้ก็มีที่บอกถึงความเป็นสารถีที่ฝึกคนชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายว่าครูอาจารย์ที่ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาการรบวิชาการคำนวณวิชาแพทย์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยพระผู้มีพระภาคนี่เป็นผู้ที่สามารถฝึกออกมาแล้วชนิดที่จบได้ไม่ต้องไปเรียนต่อจบในตัวเป็นออกมาชนิดไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านี้นี่คือความสามารถของท่านท่านฟังถามว่าถ้าท่านรับรองขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะทำไหมล่ะเรื่องราวตรงนี้ต้องฟังอยู่ในพระสูตรที่มาในทีฆานิกายเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอุทุมภริกสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปบรรลือสีนาฏกับพวกปริพาชกที่พักอยู่ที่อุทุมภริการามคือกษัตริย์ในสมัยนั้นตัวฟังนี่คืออยู่ในเมืองราชคฤห์มเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็มีการปกครองโดยธรรมก็จึงสร้างสวนสร้างอารามอะไรเอาไว้ไม่ใช่แค่บำรุงนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่นักบวชที่อื่นอะไรก็ปกครองโดยธรรมไม่เบียดเบียนกัน ือนอย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านก็รักษาไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธแต่ก็ยังมีศาสนาอื่นๆไม่ให้ได้รับการเบียดเบียนแต่ได้รับการคุ้มครองโดยธรรมในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนที่ถูกสร้างโดยพระนางอุทุมภริกะซึ่งเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารไว้สำหรับในการที่จะให้พวกปริพาชกได้มาพักอยู่อาศัยได้ส่วนนี้ต้องฟังอยู่ใกล้ริมสะบัวชื่อสุมาคาถาตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปเดินจงกรมอยู่ในที่ใกล้สวนแห่งนี้เรื่องราวเขามีเคยเล่ากันมาดูฟังอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยบอกว่าที่ริมฝั่งสะสุมาคาถาเนี่ยมีคนที่เขาออกมาจากเมืองราชคฤห์แล้วเขาต้องการจะมาคิดความคิดเรื่องโลกในเมืองที่นักปราชญ์หรือว่าพวกบัณฑิตแต่บางที่บางครั้งไปหลีกเร้นอยู่40วันบ้าง50วันบ้าง3เดือน10เดือนหรือกว่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะคิดความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ปะเพื่อที่จะแบบมีความพิสดารเลิศรู้อลังการอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็หลีกออกอยู่ต้อง6ปีนะท่านฟัง6ปีเพื่อที่จะมีความคิดว่าจะพ้นทุกข์เนี่ยทำยังไงใครกลัวพิจารณากระทำความเพียรทั้งที่เป็นการทรมานตัวเองทั้งที่เป็นการทำความเพียรทางจิตจนได้รู้ถึงเรื่องอริยสัจ4ใช้เวลาคิดนึกอยู่ตั้ง6ปีไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะแต่ยังต้องทำยังต้องปฏิบัติด้วยทีนี้บางคนเขาก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าที่เขาไปคิดเนี่ยด้วยความที่ยังติดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับทั้งโลกยังติดข้องอยู่เกี่ยวกับเรื่องของตัณหาวิชาความยึดถืออยู่ด้วยประการใดๆทำให้ความคิดบ้างข้อปฏิบัติบ้างวาทคำสอนต่างๆนั้นก็ยังไม่พ้นจากเรื่องของโลกไม่ว่าจะคิดเรื่องของทิฏฐิสิบประการซึ่งเป็นความเห็นที่มีอยู่กันเยืองดาดเดือนอยู่ในสมัยพุทธกาลที่โลกมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงร่างกายกับจิตวิญญาณมันเหมือนกันหรือมันต่างกันไอ้ตายแล้วไปไหนหรือตายแล้วก็ดับไปชีวิตหลังความตายมีไหมหรือก่อนเกิดมานี่จะเป็นอะไรนี่มีความคิดนึกไปในทิฏฐิพวกนี้เรายังมีการสนทนาเนื่องด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่ขวางหนทางธรรมทำให้ความยึดถือมันเจริญทำให้การปล่อยวางเนี่ยมันลดลงศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านก็ใช้คำว่าเดรัจฉานคาถาคือเรื่องขวางหนทางธรรมเรื่องโจรเรื่องม้ามาดกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องว่าที่นั่นดียังไงไม่ดียังไงเศรษฐกิจสังคมการเมืองตรอกท่าน้ำอาหารการกินเรื่องผู้หญิงผู้ชายโอ้สารพัดเรื่องเลยนะพวกนี้เป็นเรื่องที่ขวางหนทางธรรมนะท่านฟังบางคนที่ถ้าไปคิดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็พยายามที่จะปรุงแต่งให้มันมีความพิสดารมีอินโนเวชันใหม่ๆมีทฤษฎีกฎหรืออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะปรุงดังกันก็ไปปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเขาก็ไปคิดแบบนี้แหละก็จะไปใคร่ครวญเรื่องพวกนี้แหละก็จะคิดทฤษฎีหรือว่าอะไรที่มันจะแบบว่าเลิศรู้อลังการมีความแปลกใหม่ขึ้นมาเขาก็อาศัยสาบัวนี่แหละท่านฟังสาบัวชื่อสุมาคาถาอยู่ที่เมืองราชคฤห์นี่คือในสมัยก่อนๆที่พระพุทธเจ้าของเราจะอุบัติขึ้นนะในการดึกดำบรรพ์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าในขณะที่เขานั่งคิดอยู่เนี่ยเขาก็ไปเห็นสิ่งประหลาดมากเลยทุกฝั่งเอาทำไมกอบัวดอกบัวกอนี้เอาเหมือนมีอะไรตัวเล็กๆเป็นคนนี่แหละเป็นเหมือนกับกองทัพเป็นกองทัพช้างกองทัพม้ากองพลรถพลเดินเท้าจากใหญ่ๆเนี่ยวุบๆเล็กลงเล็กลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าไปสู่เงารากบัวโอ้มจะเป็นไปได้ไงเนี่ยเทคโนโลยีการย่อส่วนโอ้มีด้วยเหรอเทคโนโลยีการหายตัวโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่มันเทคโนโลยีกันไหนมันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยโอ้อึ้งไปเลยแบบโอ้มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเห็นด้วยกับตาตัวเองเรื่องประหลาดแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีทำละครทุกฝั่งเขาเรียกว่า The X File เรื่องที่แบบว่าประหลาดประหลาดสัตว์ประหลาดบ้างไดโนเสาร์หรือว่าอะไรทำเป็นละครเป็นเคสเป็นกรณีเป็นเหมือนกับคดีความ แล้วก็มีการไปชันสูตรมีการไปตรวจสอบหาหลักฐานอะไรต่างๆก็งงงวยกันไปตามๆกันวันนี้มันคืออะไรพอเที่ยวมาประกาศบอกในชาวบ้านกับหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้ไงท่านนี้เพี้ยนแล้วบ้าไปแล้วเรื่องบางเรื่องฟังเราพูดไปเนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อเรายังจะหาว่าเราเพี้ยนด้วยซ้ำยังจะต่อว่าตีเตียนเราต่างๆนานาแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงไม่เป็นจริงเป็นเรื่องที่เพี้ยนไปตาฝาดหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นคิดนึกไปเอาเองไม่ใช่แต่เพราะว่าในการนั้นมีสงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบกันเนี่ยบางทีท้องฟ้ามันจะมืดไปเลยเป็นดำๆหย่อมๆตรงนั้นแต่ว่าฝนไม่ตกมีฟ้าร้องแต่ไม่มีเมฆฝนซึ่งการรบกันในครั้งนั้นปรากฏว่าพวกอสูรเนี่ยแพ้แล้วก็หนีกลับไปสู่ภพแห่งอสูรผ่านทางเง่ารากบัวชายคนนี้เผอิญไปเห็นเข้าเนี่ยกลับมาบอกชาวบ้านไม่มีใครเขาเชื่อสักคนเดียวเพราะว่าความคิดเรื่องโลกเนี่ยมันไปได้ไม่จบไม่สิ้นมีที่พิสดารไปกว่านี้อย่างในสมัยก่อนที่เทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์มันจะเจริญมันจะดีขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าโอ้ทำไมคนนี้ตายทำไมคนนี้เป็นอยู่คือไม่รู้ถึงความว่ามันติดเชื้ออยู่ในอุปกรณ์ที่ทำการแพทย์นั้นแต่พอค้นพบกล้องจุลทรรศน์โอ้ค้นพบว่ามีแบคทีเรียมีไวรัสอะไรต่างๆที่ตัวมันเล็กๆโอ้ทำไมเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าไปแต่ก่อนนั้นก็คิดว่าโอ้เป็นผีบ้างเป็นบาปยังบางอย่างบ้างคนนี้มีฤทธิ์ทำให้หายบ้างคนนี้มีอำนาจในการทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหลายอย่างพิจารณาตามแต่ที่จะปรุงแต่งกันไปเลยปรุงแต่งกันไปทางไหนมันก็เพี้ยนกันตามไปทางนั้นนำซ้ำไม่รู้เหตุต้นผลปลายก็จะเป็นบ้าด้วยซ้ำนี่ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะท่านฟังว่าความคิดในเรื่องโลกเนี่ยมีได้ไม่จบไม่สิ้นแต่ในคำสอนศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปคิดความคิดเรื่องโลกโดยนัยยะเกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิ10ประการบ้างอย่าไปพูดจากันด้วยในเรื่องเดรัจฉานคถาคือเรื่องที่มันจะขวางหนทางธรรมแต่การที่จะคิดนึกตรีตรองหรือพูดกล่าววาทะในเรื่องใดๆคุณจะต้องมาในทางอริยสัจ4ข้อปฏิบัตินี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านทำอยู่เป็นประจำสั่งสอนบอกสอนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้กระทำอย่างนั้นจะมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อสันตานาคระบดีท่านก็รู้ข้อปฏิบัติข้อวัดนี้เป็นอย่างดีเรื่องราวนี้ท่านฟังอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุทุมบริกาสูตรมาในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่18เป็นพระสูตรเรื่องยาวอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าทีฆนิกายคือรวบรวมเรื่องที่มันยาวๆไว้หลังจากที่เรามีเวลากันมากขึ้นในรายการธรรมารับรุณดับฟังทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยสามารถที่จะนำเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากขึ้นมีความลึกซึ้งมีความเหมาะสมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้มีตัวอย่างเรื่องของการบรรลือเสียหน้ากับนิโครธปริภาชกนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เริ่มจากสันทานกราบดีท่านรู้ข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้ดีในความที่ชอบอยู่หลีกเร้นเป็นผู้มีเสียงอันเบาแต่ด้วยความที่ท่านอยู่หลีกเร้นมีเสียงอันเบาเนี่ยเพราะว่าจะได้สามารถใคร่ครวญเรื่องราวของสิ่งที่ควรจะต้องรู้ต้องคิดต้องนึกได้อย่างดีคือถ้าในทางตรงกันข้ามเราไปอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านมีเสียงอึกทึกคึกโครมมีกิจการงานมากคนก็ออกเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีกิจการงานโดยผู้คนอย่างในเมืองราชคฤห์อย่างนี้เป็นต้นตามฟังหลังจากตอนเช้าๆพอเริ่มสายขึ้นมาเนี่ยการงานนะช่างทองช่างโลหะช่างไม้เด็กเล่นโอ้กระทึกคึกโครมชันทานะกระบดีนี่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็จึงคิดว่าโอ้ยวุ่นวายจริงเลยในเมืองเนี่ยเอางั้นจะไปที่วิหารป่าไผ่คือวัดเวรุวันซึ่งเลยจากตัวเมืองราชคฤห์ไปสักหน่อยหนึ่งผ่านมาทางอุทุมภริการามส ซึ่งระหว่างทางไปนั้นก็มีสระบัวชื่อสุมาคตานี้อยู่แต่พอดูเวลาแล้วเนี่ยมันยังกลางวันอยู่ปกติแล้วพระพุทธเจ้ากับพวกภิกษุทั้งหลายเนี่ยพอรับประทานอาหารในมื้อแรกของวันแล้วก็จะไปหลีกเล่นอยู่ตามราวป่าบ้างอยู่ตามที่นั้นที่นี้บ้างก็จะออกมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงเย็นๆในวัดปฏิบัติวัดป่าหรือว่าตามสายครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทุกฟังไปบิณฑบาตฉันเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปอยู่ลีกเร้นตามกุฏิบ้างอยู่ตามราวป่าเห็นไปเดินจงกรมจุดนั้นจุดนี้อย่างบางทีไปวัดที่เป็นประเภทเน้นการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปนี่ไม่เห็นคนเลยนะให้พระไปไหนกันหมดมาเห็นก็ออกที่ก็ตอนเย็นนู่นเลยบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นออกมาเพื่อที่จะกวาดลานวัดทำกิจการงานร่วมกันจัดเสนาสนะอะไรต่างๆก็ปฏิบัตินี้ก็เป็นมาตั้งแต่สมัยนั้นรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะก็ไปวัดฟังธรรมยังไม่เป็นตอนเย็นเอาตอนบ่ายๆสายๆเดินมานี่ยังไม่เจอใครเอางี้แล้วกันก็เลยแวะเข้าไปที่อุทุมภริการามซึ่งในขณะนั้นพวกปริภาชกปริภาชกที่ฟังก็หมายถึงนักบวชในคำสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็จะมีลัทธิที่เราเรียกว่าครูทั้ง6เช่นปุรณกัสสปะที่บอกว่าบุญบาปไม่มีหรือมัคคลิโกสารที่พูดถึงเหตุไม่มีหรือว่าลัทธิที่ทรมานตัวเองให้ลำบากเช่นของนิครนาถบุตรหรือลัทธิประเภทที่บอกว่าอะไรได้ก็ไม่แน่นอนเช่นสัญชัยเวรัตบุตรเหล่านี้อันนี้เป็นต้นเนี่ยนะซึ่งในลัทธิครูทั้ง6นี้ก็มีนิโครธะปริภาชกนี่ก็อีกอันหนึ่งที่เน้นเรื่องของการทรมานตัวเองให้ลำบากเน้นเรื่องของการที่จะกีดกันทำลายบาปเผาบาปด้วยตบะคือความเพียรทางกายเน้นมาในทางนี้ซึ่งพวกนี้เขาก็พักอยู่ที่อุทุมภริการามสันทานคฤหบดีเนี่ยก็เลยเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นคือเราดูเนื้อหาจากในพระสูตรเนี่ยท่านฟังทำให้เราเข้าใจถึงสภาพแผนที่ตำแหน่งโลเคชันของสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคือจากในตัวเมืองราชคฤห์จะออกมาทางวัดเวรุวันก็ต้องผ่านอุทุมภริการามนี้ซะก่อนแล้วก็มาถึงสระบัวจนกว่าจะไปถึงวัดเวรุวันเนี่ยก็กลายออกไปอีกนั่นนี่คือดูจากทางเนื้อหาเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆทำให้รู้ว่าอ๋อวัดเชตวันก็ตามที่อยู่สาวัตถีหรือว่าวัดเวรุวันที่อยู่ราชคฤห์ก็จะมีตำแหน่งที่ออกมาทางชันชานเมืองหน่อยจะไม่ได้มีสิ่งคึกทึกคึกโครมมากแต่ว่าสถานที่ที่พวกปริภาชกอยู่เนี่ยก็จะใกล้เมืองมากกว่าข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งของพวกที่ทรมานตัวเองให้ลำบากท่านฟังว่าเขาจะมีลักษณะที่ว่าพอตัวเองทำแบบให้มันปอนปอนให้มันแบบทรมานตัวเองให้มันแบบว่าเหมือนกับทำความเพียรอย่างแรงกล้าเลยเนี่ยก็ต้องการให้คนอื่นเขารู้ความที่ต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเนี่ยทำความเพียรขนาดไหนลำบากยังไงเนี่ยอันนี้ก็หวังการสักการะหวังเสียงสรรเสริญเยินยอตรงนี้อันนี้ก็เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งตำแหน่งสถานที่อยู่ของเขาก็จึงอยู่ใกล้เมืองมากกว่าอันนี้ข้าพเจ้าตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นจากเนื้อหาในพระสูตรนะซึ่งเนื้อหาในพระสูตรนี้ต้องฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดใส่พวกปริภาชกนี้เต็มๆเลยท่านจึงใช้คำว่าการบรรลือเสียนาฏพูดอัดใส่กันเต็มๆว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกมันไม่บริสุทธิ์ยังยื่นข้อเสนอให้ด้วยซ้ำถ้ามีคนรับรองอย่างดีข้าพเจ้าพูดในตอนต้นรายการเนี่ยมีคนรับรองว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้จริงๆเนี่ยไม่เกิน7วันเนี่ยจะทำไหมตัวอย่างสันทนาคฤหบดีเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธาเต็มที่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาทางอุทุมภริการามเป็นที่พักอยู่ของพวกนิโครธาปริภาชกเขากำลังคุยกันเออะเสียงดังเรื่องโลกอะไรกันอยู่ขวางคนตั้งทำอะไรกันอยู่พอพวกที่คุยอยู่นี้เห็นสันทนาคฤหบดีมาแล้วก็เลยสะกิดเตือนกันให้เงียบเสียงสันทนาคฤหบดีนี้เห็นว่าเออมันยังไม่เป็นเวลาที่จะไปวัดฟังธรรมอารมานั่งอยู่ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งพอกล่าวคำที่ระลึกถึงกันแล้วก็เลยบอกถึงความที่เออจะไปวัดเวรุวันเพื่อที่จะฟังธรรมเพราะว่าเป็นสถานที่สงบ จะไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหล่าท่านมาคุยกันอะกันเสียงดังประชุมกันกล่าวเรื่องเดรัจฉานกาถาพอสันตนะก็ได้พอดีเขาพูดประมาณนี้เนี่ยนะก็คือยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวชี้โทษเรื่องของพวกปริพาชกนี่ซึ่งลักษณะวาจาแบบนี้ท่านวางแม้จริงๆถ้าพูดเขาพูดแล้วก็ไม่ควรพูดนะคือถ้าเราจะไปพูดข้อไม่ดีของเขาต่อหน้าเขานะนี่ข้อที่หนึ่งก็ฟังก่อนนะพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วยวาจาที่แบบนุ่มนวลนอนหวานมีเมตตาคำพูดนี้ก็ควรเหมาะแก่เวลาด้วยแล้วก็ถ้าพูดไปแล้วนี่เกิดประโยชน์กับเขาอีกด้วยนะคำพูดนี้ก็ไม่ได้ทิ่มแทงแดกดันแต่เป็นคำพูดที่แบบว่าฟังดูนุ่มนวลประกอบด้วยคุณ5อย่างที่ดีๆหมดเลยเนี่ยถ้าพูดกับคนที่เขาไม่ดีบางทีเป็นโทษกับเราบางทีเขาก็จะเหมือนกับจิตมีฝีกระหนองถูกพูดให้นิดเดียวก็กระเทือนใจขึ้นมาควรที่จะวางอุเบกขาในกรณีแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ล่ะตามตองเรื่องคือสันตานะก็ได้บดีก็พูดไปแล้วพูดเรื่องข้อดีของพระพุทธเจ้าว่ายินดีในความสงัดเงียบพูดเรื่องข้อไม่ดีของพวกปริพาชกที่กล่าวเรื่องกวางหนดังดำพอโตกันอย่างนี้ใช่ปะปริพาชกก็ต้องกล่าวโตขึ้นมาแล้วว่าไหนใครจะสนทนาอะไรยังไงพระพุทธเจ้านี่อยู่ที่สงัดเนี่ยเพราะว่ากลัวเพราะความที่ไม่สามารถที่จะมาเจรจาเที่ยวไปในที่นั่นที่นี่แสดงธรรมกล่าวทำอะไรได้ปัญญาเนี่ยน้อยปัญญาเนี่ยไม่มากจึงไม่กล้าที่จะเที่ยวไปว่างี้นะอุปมาอุปไมยที่เขาให้ไว้ก็คือเหมือนกับแม่โคตาบอดพอตาบอดเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงกลัวที่จะไปโดนหางคนอื่นโดนเขาคนอื่นก็เลยวนเวียนอยู่ในที่อันสงัดอยู่ตัวเดียวไม่ได้จะไปไหนแล้วถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่นะสนทนากันเนี่ยได้จะแบบโต้วาทะให้เหมือนหม้อเปล่าที่สามารถที่จะกลิ้งดันไปทางนั้นทางนี้ได้คือเราพูดถึงโอ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังถ้ามันมีน้ำอยู่เต็มเนี่ยมันก็จะยกเลื่อนกลิ้งไปทางไหนได้ยากแต่ถ้าโอ่งเปล่าพวกจะกลิ้งหมุนไปทางไหนเนี่ยมันง่ายอย่างเวลาที่เขาขนโอ่งจากราชบุรีไปขายตามที่เปล่าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำไปด้วยนะก็เอาโอ่งเปล่าไปเข็นไปกลิ้งไปขึ้นรถไปมันยังไปได้ง่ายจิตของคนเราที่ถ้ามันไม่มีปัญญาเบาเหมือนปุยนุ่นก็จะจับพลิกกลิ้งไปทางไหนมันก็ได้นี่ปริพาชกที่ชื่อนิโครธาเขาก็พูดโต้กันกับสันทนาคราบดีอย่างนี้ในขณะนั้นนั่นเองทุกฝั่งพระพุทธเจ้าหลีกเร้นอยู่ที่วัดเวรุวันเนี่ยได้ยินบทสนทนานี้ด้วยหูทิพย์ของพระองค์หรือว่าทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตะของสามัญมนุษย์สามารถได้ยินเสียงในที่ไกลเสียงในที่ใกล้เสียงของมนุษย์หรือเสียงทิพย์ได้พอรู้ถึงความที่เอาปริโภคชกพวกนี้มาพูดนินทาลับหลังเราสันทนาคณบดีเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธาเอางี้เดี๋ยวจะไปบรรลือเสียหน้าดูจะไปแสดงธรรมดูว่าจะเป็นยังไงก็จึงหายตัวจากที่วัดเวรุวันมาแสดงเป็นการเดินจงกรมให้บุคคลเหล่านี้เขาเห็นอยู่ที่ริมฝั่งสระบัวชื่อสุมาคตานี้พอปริพาชกท่านฟังเห็นพระพุทธเจ้าเพิ่งนินทาเมื่อกี้นี้เองเห็นพระพุทธเจ้าทำไงก็เงียบเลยไม่พูดเรื่องนี้ต่อกำลังนินทากันอยู่เนี้ยพอคนที่เรากำลังนินทาเดินมาปุ๊บก็ทำไรล่ะเงียบเลยเหมือนกับแชร์เชิญพูดเรื่องอื่นไปพอพระพุทธเจ้าเดินทางเข้ามาถึงว่าแล้วพูดเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะนิโครธาปริพาชกก็เลยกล่าวไปเรื่องอื่นเลยท่านฟังคือพอตอนที่เห็นพระพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่ที่ริมฝั่งสระเนี่ยเดินจงกรมนี่คือหมายถึงว่าเดินมาหรือเดินไปก็ตามเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพอหายตัวมาถึงอยู่ที่สระบกกรณีชื่อสุมาคตากำลังเดินมาทางเนี่ยปริพาชกนี่เขาเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลก็จึงสะกิดกันแล้วก็บอกว่าอย่าพูดดังนี่ถ้าพระพุทธเจ้ามานี่ฉันจะพูดอย่างนี้นะเตรียมกันเรียบร้อยใช่ป่ะไอ้ที่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยก็เตรียมกันแล้วว่าอันนี้ถ้าพระพุทธเจ้ามานะฉันจะถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ว่าทำนี้เป็นยังไงทำอะไรถึงจะให้เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ได้คือเตรียมกันให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วพอพระพุทธเจ้าเดินมาถึงถามว่ากำลังคุยเรื่องอะไรค้างกันอยู่เพื่อที่จะเป็นมารยาทไม่ได้มาขัดจังหวะเขาเนี่ยนะ พวกปริพาชกนี่ก็ด้วยการที่เตรียมกันมาแล้วว่าเนี่ยแหมจะมาแล้วจะคุยเรื่องนี้ถามเรื่องนั้นว่างี้นี่คือลักษณะที่ว่าตอนรับหลังพูดอย่างหนึ่งต่อหน้านี่ก็พูดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งต่อหน้านี่ก็ไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาจะพูดก็พูดก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านฟังคือสมมติว่าเราพูดไม่ดีกับคนนี้เขาแล้วจะทำให้เขากระเทือนใจให้เขาเสียใจเนี่ยเราก็ไม่ควรพูดคำที่ไม่ดีนั้นหรอกข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำแต่เรื่องที่ไม่ดีก็คือว่าแม้แต่ตอนที่อยู่ลับหลังเนี่ยก็ไม่ควรพูดกับคนอื่นในเรื่องที่มันไม่ดีไงลับหลังพูดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีต่อหน้ากับพูดอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าไม่ได้ทำให้เขาเสียใจถึงอยู่เวลาพูดต่อหน้าให้เขาดีใจไม่ให้เขาเสียใจนั่นก็ดีอยู่แต่วันลับหลังดมฟังเราก็ไม่ควรจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเขาจะพูดเรื่องที่ดีๆของคนอื่นเขาเนี่ยจะดีลักษณะที่ต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งลับหลังพูดอย่างหนึ่งเนี่ยคือความที่มีมารยาไม่ใช่คนตรงกับบุคคลนี้พูดอย่างหนึ่งกับคนหมู่มากกับพูดอีกอย่างหนึ่งไอ้ความที่พูดแบบสองอย่างต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยคือจะทำให้เรารู้ถึงลักษณะว่าคนเนี้ยเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่สะอาดหรือว่ามีความเศร้าหมองอย่างไรอย่างไรพอต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ว่าจะต้องมีข้อปฏิบัติแบบไหนถึงจะเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์ได้บอกก็ไปอย่างนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสขึ้นในที่นั้นเลยว่าโอ้พวกท่านนี่มีความเห็นมีลัทธิมีความคิดมีข้อปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแต่ถึงแม้จะพูดเรื่องการปฏิบัติในทางคำสอนของพุทธะท่านก็จะไม่เข้าใจเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้หรอกก็ได้เราพูดเรื่องการปฏิบัติในลัทธิของท่านนี่แหละนี่คือแบบว่ากล้าหาญชาญใจไม่ต้องพูดเรื่องของฉันแต่พูดเรื่องของท่านนี่แหละพวกปริพาชกได้ฟังนี้แล้วบอกโอ้ฮือฮาขึ้นเลยว่าโอ้ดูสิไม่ได้ต้องพูดเรื่องของตัวเองแต่ว่าพูดเรื่องลัทธิการปฏิบัติของพวกเราน่าสะใจจริงจริงต้องฟังลองนึกถึงบ้างในอย่างบางทีแบบว่าเราไปฟังคนโต้วาทีอย่างเงี้ยนะมีคนพูดขึ้นมาคำหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งพูดอีกคำอีกฝ่ายหนึ่งก็เฮขึ้นนี่เป็นลักษณะที่แบบอย่างนี้เลยล่ะฝ่ายพระพุทธเจ้ามีใครก็มีสันดานะคือดาบดีคนเดียวฝ่ายพวกปริพาชกมีใครนู่นคนตั้ง3,000อยู่ที่ในสถานที่อย่างนั้นคุยโต้ธรรมะกันอยู่เนี่ยนิโครธาปริพาชกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเงียบๆกันอาจจะถามเรื่องที่ให้ถามนี่แหละถามถึงเรื่องของการบำเพ็ญตบะว่าบำเพ็ญตบะเนี่ยยังไงมันบริสุทธิ์ยังไงมันไม่บริสุทธิ์นี่คือพระพุทธเจ้าชงเรื่องนี้ขึ้นก่อนพอเขาจะพูดเรื่องคำสอนในทางพระพุทธศาสนาโอ้ยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก็ได้เอาพูดเรื่องลัทธิการปฏิบัติของท่านนี่แหละแบบบริสุทธิ์ก็มีแบบที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีพอพวกปริพาชกนี่เบาเสียงกันแล้วเนี่ยก็เลยให้อธิบายหน่อยว่าที่บริสุทธิ์เป็นยังไงที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงก็จึงอธิบายเรื่องของการบำเพ็ญตบะเขาเรียกว่าตปัสสีวัตตปัสสีวัตนั่นก็คือข้อการบำเพ็ญตบะที่ทรมานตนเองให้ลำบากหาความลำบากมาใส่ตนเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมเช่นการไม่นุ่งผ้าการอยู่ในที่ร้อนการอยู่ในที่หนาวการไม่กินอาหารที่เขานิมนต์ด้วยศรัทธาหรือข้อปฏิบัติอะไรอย่างต่างๆเช่นการนุ่งห่มด้วยเรื่องนุ่งห่มชนิดแบบต่างๆหรือว่าการนอนการเดินบนน้ำการไม่กินอาหารหรือว่ากินน้อยบริโภคน้อยทั้งหมดนี่ท่านฟังก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทรมานตนเองให้ลำบากศัพท์ภาษาที่เขาใช้ก็คือตปัสสีวัตหรือข้อปฏิบัติเพื่อการทรมานตนเองเป็นตบะอย่างหนึ่งซึ่งความกว้างขวางของเรื่องตบะนี้ก็มีกันไปเรื่อยๆแล้วแต่คนคิดจะทำแล้วแต่ที่ว่ามันจะเป็นไปแบบไหนแต่ว่าการบำเพ็ญตบะแบบนี้ท่านฟังยังไม่บริสุทธิ์จะเรียกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็หาไม่ได้ได้แทรกเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังที่บอกไว้กับนิโครธะถึงอุปกิเลสของผู้ที่ทำตบะแบบนี้ที่ว่าดูเหมือนว่าจะบริบูรณ์เนี่ยแต่ว่ายังมีอุปกิเลสอยู่ท่านอธิบายคือการทรมานตัวเองชนิดแบบเต็มที่เลยนะเราร้อนแผดเผามากๆหมดครบทุกข้อเนี่ยจะเรียกว่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้เอาทำไมเป็นงั้น เพราะว่ายังมีอุปกิเลสอยู่16อย่างซึ่งอุปกิเลส16อย่างที่ระบุในพระสูตรนี้ท่านฟังไม่เหมือนกับอุปกิเลส16อย่างที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังมาตามเนื้อหาของอุปกิเลสสูตรหรือว่าที่ขยายความไว้ในวิสุทธิมรรคหรืออัตถกถานิธิใดๆคือปรับเรื่องอุปกิเลส16อย่างนี่นะให้มาเข้ากันกับเรื่องของพวกปริภาชกนี่เลยคือเป็นนัยยะเดียวที่พูดใส่กับพวกนี้โดยเฉพาะพูดใส่ให้เลยแต่พูดแบบกันตรงๆอัดกันตรงๆเลยว่าถ้าผู้ที่บำเพ็ญตบะแล้วเนี่ยยังมีความคิดว่าอันนี้ฉันสมบูรณ์แล้วคือมีความดำริเต็มรอบในตบะของตนอันนี้คือไม่บริสุทธิ์ยังเรียกว่ามีความดำริเต็มรอบเป็นอุปกิเลสอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองด้วยตบะนี้ก็ยกตนข่มคนอื่นว่านี่ฉันทำได้ดีกว่าเธอเธอยังนอนบนพื้นยังนอนบนหินแต่ฉันนี่นอนบนน้ำคือว่ายกตนข่มคนอื่นด้วยตบะของตนเองนี่ก็อุปกิเลสข้อที่สองแล้วด้วยความที่บอกว่ายินดีพอใจอันนี้คือลักษณะเมาแล้วมึนแล้วลืมสติแล้วอยู่ตัวเองดีแล้วเต็มที่แล้วเนี่ยนี่คือความเมาเผลอเลอหลงลืมสติในตบะของตนนี่คือข้อที่สามทีนี้พอทำแบบนี้แล้วมีลาภสักการะเกิดขึ้นมีเสียงสรรเสริญเยินยอเกิดขึ้นก็ดีใจมีความดำริเต็มรอบด้วยเรื่องลาภสักการะนั้นนั่นคือความดำริเต็มรอบในข้อปฏิบัตินี้ก็อย่างหนึ่งนะแล้วก็มีความดำริเต็มรอบในลาภสักการะนั้นก็อย่างหนึ่งตรงนี้แหละที่ว่าเปรียบเหมือนกับเป็นใบอ่อนเป็นกิ่งแม้แต่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้ก็ตามทุกฟังที่เธอบวชมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติในข้อที่เป็นตปัสสีไว้การทรมานตัวเองให้ลำบากแต่ว่าปฏิบัติในเรื่องของมรรคแปดปฏิบัติในเรื่องของศีลแต่ถ้ามีลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วมีความดำริเต็มรอบดีใจพอใจด้วยลาภสักการะนั้นนี่ก็เหมือนกันในข้อนี้ข้อที่4แต่ว่าปรารภเหตุต่างกันคือถ้าภิกษุในธรรมะวินัยนี้ก็ปรารภเหตุเรื่องของศีลเรื่องของมรรค8ถ้าพวกปริภาชกนี่ก็ปรารภเหตุเรื่องของข้อปฏิบัติที่ทรมานตนเองถ้ามีความดีใจยินดีเต็มรอบในลาภสักการะนั้นก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสอย่างที่4แล้วถ้ายิ่งยกตนข่มคนอื่นด้วยลาภสักการะนี้จะมีเสนาสนะแบบนี้จะมีปัจจัย4แบบนี้คนอื่นไม่มีข่มคนอื่นนี่ก็เป็นข้อที่5แล้วถ้าเมาเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในลาภสักการะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสข้อที่6ทีนี้คนที่ปฏิบัติประพฤติในข้อที่เป็นการทรมานตัวเองให้ลำบากเนี่ยนะเขาก็จะมีสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรเช่นที่นอนนุ่มๆนี่ไม่ควรเช่นที่นอนที่เป็นน้ำนี่ก็ต้องแบบน้ำจากเหล็กหรือน้ำจากไม้แต่ก็จะมีแบบรายละเอียดลงไปสิ่งนี้ไม่ควรก็มุ่งที่จะละสิ่งนี้ควรก็มีความกำหนัดยินดีต้องการลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งสุดโต่งสองข้างคือแยกเป็นสองส่วนพอแยกเป็นสองส่วนสุดโต่งสองข้างอันนี้ก็เป็นอุปกิเลสอยู่อย่างที่7เหมือนกันแล้วบางทีทำไปปฏิบัติไปถ้าด้วยคิดว่าคนหนึ่งก็จะมาให้เกิดลาภสักการะเสียงสรรเสริญความใคร่ที่จะให้เกิดขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นอุปกิเลสอย่างที่8ตัวนี้มีความต่างกันนิดหนึ่งตัวฟังอย่างกรณีที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเหล่าสาวกมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เอาเรื่องของตปัสสีวัฏแต่เอาเรื่องของมรรค8เนี่ยแล้วถ้าปฏิบัติเพื่อต้องการลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะถ้าสมมติใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตามมรรค8แล้วต้องการลาภสักการะแม้แต่เอาทุดงควัดเลยเช่นการที่รับประทานอาหารในบาตรการทรงจีวรเศร้าหมองถ้าปฏิบัติแล้วด้วยความต้องการลาภสักการะนั้นก็เป็นอุปกิเลสของคนนั้นคนนั้นแต่การปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดศรัทธาที่มาถ้าคนเห็นแล้วจะเกิดศรัทธาศรัทธานี่เป็นคุณธรรมที่ดีนะทุกฝั่งศรัทธานี่ไม่เหมือนกับลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอศรัทธาที่เกิดขึ้นในบุคคลที่เห็นว่าใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธานั้นดีแล้วเขาจะแสดงออกซึ่งความศรัทธาด้วยการให้ลาภปัจจัย4หรือว่าด้วยการที่มีเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าความปรารถนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นแต่ถ้าความปรารถนาอยู่ในเรื่องของศรัทธาเรื่องของศีลเรื่องของมรรค8อันนี้ดีแน่นอนดังฟังดีแน่นอน รงนี้นะฟังจึงเป็นรายละเอียดที่ต่อไปในพระสูตรนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่ายังไม่ต้องมาปฏิบัติตามคำสอนอะไรก็เอาแค่ว่าละอุปกิเลส16อย่างเนี่ยที่พูดถึงในข้อนี้ก็คือข้อที่8เนี่ยได้นี่มันดีเลยในข้อที่9นั้นถ้ายังมีความคิดที่จะไปรุกรานสมณะอื่นที่เขาเลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างอย่างกรณีของพระภิกษุในศาสนาเนี่ยไปบิณฑบาตกินอาหารที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาเอานี่มันไม่ใช่ข้อการบำเพ็ญทุกรกิริยาใช้วัตถุเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายอย่างเนี่ยถ้าจะไปรุกรานเขาด้วยคำพูดวาทะอย่างใดๆในที่นี้นี่ก็เหมือนกับว่าปลายฟันนี่เหมือนกับสายฟ้าอะไรมันจะกินกันไปหมดทุกอย่างอย่างนี้เลยนะพูดดังนั้นพูดด่าไปเนี่ยนั่นก็เป็นอุปกิเลสอย่างที่9แล้วถ้ามีจิตใจริษยามีความตระหนี่ในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอที่เกิดขึ้นกับบุคคลเราอื่นๆที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปฏิบัติแบบลำบากเท่าฉันก็ตามเนี่ยโอ้แล้วทำไมมันมีลาภสักการะเกิดขึ้นอย่างนี้นะทำไมคนยกย่องงั้นน่ะแล้วเกิดความริษยาอยากได้บ้างมีความตระหนี่ตัวเองไม่มีอยากมีบ้างนี่ก็เป็นอุปกิเลสอย่างที่10ทำไมการบำเพ็ญตบะนั้นก็ไม่บริบูรณ์แล้วถ้ามีการบำเพ็ญตบะก่อนทรมานตัวเองเพื่อที่จะพยายามให้คนอื่นรู้โดยการไปนั่งในที่ที่เขาใช้เห็นอย่างอุทุมบริการามนี่ก็อยู่ในใกล้เมืองมากกว่าเวรุวันอย่างเงี้ยการที่พยายามจะนั่งให้คนอื่นเห็นการที่ออกไปแสดงตนตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นอุปกิเลสข้อที่11และ12พอก็มีคนมาถามธรรมะท่านฟังก็กล่าวเรื่องที่มันไม่ใช่ไม่จริงกรณีนี้คือการล้างบาปด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีล้างบาปได้อันนี้ก็กล่าวเท็จอีกอย่างอื่นไม่ได้อย่างอื่นไม่ถูกแล้วก็กล่าวเท็จอีกกล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4เลยนั่นก็เป็นการพูดมุสาเป็นอุปกิเลสในข้อที่13เราฟังเห็นไหมว่าลำดับขั้นในแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยหนักขึ้นหนักขึ้นนะที่เราจะชี้ประเด็นจ่อมาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปริภาชกเนี่ยจนมาในข้อที่14ท่านฟังว่าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่รู้จักผ่อนตามปริยายที่ควรจะต้องผ่อนตามไอ้ความที่แบบว่ามีจิตใจแบบยึดถือหนักแน่นไม่รู้จักผ่อนตามนั่นก็เป็นอุปกิเลสอย่างที่14แล้วพอพูดให้ความจริงอย่างนี้ไม่รู้จักผ่อนตามเป็นคนมักโกรธนั่นคือข้อที่15แล้วก็ยังมีทิฏฐิที่สละคืนได้ยากเป็นคนลบหลู่ตีเสมอริษยาตระหนี่โอ้อวดมีมารยาแข็งกระด้างถือตัวจับปรารถนาลามกมีมิจฉาทิฏฐิสุดตรงไปทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นอุปกิเลสข้อที่16ต้องฟังลองคิดดูนะสมมติว่าถ้าตัวเราเป็นปริพาชกที่ 3,000 คนเนี่ยแล้วฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในข้อนี้เนี่ยโอ้ถูกพูดทิ่มให้ทิ่มให้ขนาดนี้เนี่ยจนพูดถึงการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะไม่รู้จักผ่อนปรนตามปริยายที่ควรจะผ่อนปรนได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสในทางตรงข้ามเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าเอาที่ถ้าการมันเป็นตบะแล้วจะให้บริสุทธิ์ก็คือไม่มี16ข้อนี้ไล่มาตั้งแต่การที่ไม่เมาด้วยลาภสักการะไม่มียึดถือในข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้คิดว่าจะรุกรานคนอื่นไม่ได้ตระหนี่สกุลมีการผ่อนปลนตามปริยายบ้างมีการผ่อนปลนบ้างนะแล้วก็ไม่มักโกรธแล้วก็ไม่เที่ยวแสดงตัวหนีเป็นต้นเนี่ยทั้งหมด16อย่างนี่จะสามารถทำให้การบำเพ็ญตบะนั้นบริสุทธิ์ได้ปริพาชกชื่อนิโครธานี่เขาก็เลยบอกโอ้นี่เยี่ยมเลยเนี่ยพูดมาอย่างนี้นี่เป็นแก่นของการบำเพ็ญตบะเลยเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะด้วยความคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วพูดมาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่านิโครธานี่พูดดีมากๆคือหมายว่าอะไรที่เป็นทำเป็นวินัยก็ยกย่องตามนั้นจริงๆใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าของเราด้วยซ้ำทำฟังที่ท่านบอกว่าพูดต้องการที่จะทิ่มแทงต้องการด้วยเจตนาเพื่อที่จะลบล้างคำนั้นให้สิ้นไปด้วยคิดว่าจะเป็นเจ้าลัทธิด้วยคิดว่าที่จะให้ผู้อื่นมานับถือหรือว่าหาลูกศิษย์เนี่ยคำพูดนั้นไม่บริสุทธิ์ด้วยซ้ำแต่ตรงฝั่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิโครธาปริภาชกเขาไม่ได้พูดด้วยความที่ว่าเคารพนับถือจริงๆเขาพูดสักแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lip service พูดไปงั้นแหละพูดไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่ว่าพูดไปเพราะว่าเป็นความคดคือในจิตไม่ได้จะมีความคิดว่าจะทำให้บริสุทธิ์จริงๆแต่ก็พูดไปอย่างนั้นพอพูดไปถึงจุดนี้ท่านฝั่งสันตานาคราบดีก็เลยพูดขึ้นว่าเอ้าตะกี้ทำไมตอนแรกตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่มาไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ว่าจะถามเรื่องธรรมะอะไรต่างๆกลับบอกด้วยซ้ำว่าจะไม่เป็นเหมือนหม้อเปล่ากลิ้งไปกลิ้งมาจะโต้วาทะกันเปรียบเหมือนกับแม่โคที่ตาบอดทำไมตอนนี้มาพูดเรื่องจะคุยเรื่องประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พอถึงจุดที่บอกว่าไม่มีทางออกทางไปท่านฟังนิโครธาปริภาชกก็เลยขอโทษพระพุทธเจ้าขอขมาแล้วก็เข้ามาด้วยความที่โอ้พูดไปไม่รู้เป็นคนขาวคนหลงไม่ฉลาดจะเป็นความผิดของตัวข้าพระองค์เองแต่ขอให้อดโทษให้นะรู้ความผิดของตัวเองแล้วทำเนี่ยจะให้มีการสำรวมระวังต่อไปนิโครธาปริภาชกพูดอย่างนี้ทุกฟังแต่คำพูดของเขานั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่า lip service คือไม่ได้หวังอย่างนั้นจริงๆเป็นลักษณะที่ยังมีความคดอยู่ในคำพูดจิตใจก็ไม่ได้ว่าจะอ่อนโอนพลตามยังมีมารยามีความโอ้อวดยังมีความไม่ตรงแต่วาจาพูดไปงั้นก็เพื่อที่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าคิดจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาเนี่ยท่านฟังที่ว่าการประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญตบะให้มันมีความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าจะเปรียบกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเปรียบเป็นแค่สะเก็ดตำนานเองเพราะว่าสะเก็ดนั้นก็คือเรื่องของศีลศีลในธรรมะในนี้ถ้าฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์หรือก็ปฏิบัติที่เป็นอธิปรมาจารยสิกขาเช่นอะไรที่มันจะเรียบร้อยพวกนี้นี่เป็นแค่สะเก็ดตอนนั้นเองยังไม่ถึงเปลือกด้วยซ้ำเรื่องของเปลือกจริงๆเนี่ยคือเรื่องของสมาธิว่าถ้ามีข้อปฏิบัติที่ดีมีความสำรวมในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ถือทรัพย์อันชั่วกรรมไม่ได้ให้ไม่เสพกามคุณแล้วอันนี้เป็นข้อปฏิบัติทางกายวาจาเกี่ยวกับเรื่องของศีลละมีการสังวร4อย่างบวกเรื่องของการหลีกเร้นละนิวรณ์ได้เจริญพรหมวิหาร4ทำจิตให้มีความสงบลงสงบลงปึ้งเนี่ยอันนี้คุณจะได้สมาธิสมาธิต้องฟังมันแค่เปลือกเปลือกในคำสอนนี้คือเรื่องของสมาธิแต่ถ้าคุณทำสมาธิเข้าถึงเปลือกดีแล้วสะสมไว้มากเข้าจะได้ซึ่งญาณทัศนะสามารถทำจุตูปปาตญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดขึ้นได้เหล่านี้ก็ยังเป็นแค่กระพีท่านฟังในธรรมเทศนาเรื่องนี้หยุดแค่กระพีท่านฟังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะลึกซึ้งไปเป็นถึงแก่นแต่เปิดช่องตรงนี้เอาไว้ให้เราปริภาชกพวกนี้ว่าใครก็ตามรับรองให้เลยนะถ้าเป็นคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมารยาถ้ามาปฏิบัติตามอย่างที่สอนจะสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ได้ภายในเวลา7ปีแต่ฟังลองคิดดูนะในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไล่เรื่องมาตั้งแต่ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นของพวกปริภาชกในการทรมานตัวเองทั้งนั้นเลยนะถ้ามาปฏิบัติตรงละไอ้ความไม่บริสุทธิ์คืออุปกิเลส16อย่างได้ไม่เกิน7ปีท่านรับรองให้7ปียกไว้ก็ได้6ปีปอถ้าเป็นคนตรงไม่โอ้อวดไม่มีมารยามาปฏิบัติตามที่สอนแล้ว6ปียกไว้ก็ได้เอา5ปีพอ5ปียังมากไปเอาปีเดียวพอปีเดียวยังมากไปเอา7เดือนพอ7เดือนยังมากไปเอาเดือนเดียวพอที่ถ้ามาปฏิบัติตามที่สอนต้องได้สิเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอากึ่งเดือนพอกึ่งเดือนนี่คือ14 15วันดําฟังถ้าปฏิบัติตามอย่างที่สอนต้องได้ให้ถึงที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์พ้นทุกข์ได้15วันเอาไหม15วันมากไปนะฟังเอา7วันพอในที่อื่นนะทุกฝังพระพุทธเจ้ายังไล่ลงไปอีกนะ7วันยกไว้ก็ได้เอาวันเดียวพอวันเดียวถ้าคุณมาปฏิบัติตามที่สอนบอกเช้าได้เย็นบอกเย็นได้พรุ่งนี้เช้าก็มีอัศจรรย์ไหมแต่ในที่นั้นทุกฝังพระพุทธเจ้าหยุดแค่7วันเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแกนดี้เป็นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอะไรไม่ได้พูดถึงเพราะในที่นั้นต้องฟังพวกปริภาชกเนี่ยถูกมารยึดไว้หมดแล้วจิตใจของเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะโอ้ยต่อให้พูดไปก็ไม่เข้าใจไม่ได้คือบางทีจิตของบางคนถูกมารยึดเอาไว้เนี่ยถ้าบอกว่าเขาพอที่จะสามารถทำความรู้แจ้งให้เกิดขึ้นได้บางทีพระพุทธเจ้าก็จะ กำจัดมารออกไปรุกรานมารไปให้มันหนีไปอย่าให้มันมากวนอย่างชาวบ้านตามเมืองต่างๆที่บางทีถูกมารยึดจิตใจไว้เนี่ยท่านก็แก้ไขปัญหาในลักษณะที่ขับไล่มารไปก็มีแต่วันนี้ที่นี้ท่านฟังต่อให้ไล่มารให้หนีไปก็ไม่สามารถที่จะให้พวกนี้เขามาบรรลุธรรมได้เพราะจิตใจของพวกปริพาชกเหล่านี้ท่านฟังไม่คิดแม้จะนิดเดียวว่าจะต้องทำคือไม่ได้มีความคิดที่จะผ่อนปรนตามปริยายที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ต้องพูดถึง7วันเอาแค่จะแค่ขณะจิตเดียวที่จะคิดเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองเนี่ยก็ไม่มีจึงในที่นั้นก็ต่างคนต่างไปพระพุทธเจ้าบรรลือเสียหน้าในที่นั้นแล้วก็หลีกไปเหาะหายกลับไปที่เขาคิดจะกูดสันตนาคดบดีก็ตามพระพุทธเจ้าไปฟังตามในที่นั้นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบรรลือเสียหน้าที่พระพุทธเจ้าไปพูดตรงๆใส่ให้เขาเลยเนี่ยก็ยังมีเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกในวาระหลังๆต่อไปก็จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันประเด็นที่สำคัญในเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีคนมารับรองให้เราว่าโอ้ปฏิบัติ7วันนะคุณได้แน่ถ้ามีคนมารับรองให้อย่าเอาเรื่องงานมาอ้างอย่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างโอ้ไม่ได้หรอกนั่นคือมารท่านฟังเดี๋ยวมันจะขวางความดีของเราต่อให้เขาบอก100 ปีถูกแทงด้วยหอก100 เล่มแล้วรับรองให้คุณว่าจะรู้อริยสัจ4ได้เรายังควรที่จะเอายังควรที่จะรับอ่ะแล้วอะไรกับแค่7วันดูหวังแต่วันนี้ไม่ได้จะต้องลำบากเหมือนถูกหอกแทงด้วยนะอาจจะไม่ได้นอนเตียงนุ่มๆเหมือนอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้กินข้าวเย็นอะไรเหมือนไปตามห้างแต่ว่าก็รักษาศีล8ปฏิบัติตามอย่างที่สอนมีเมตตามีการสำรวมสังวรฟังธรรมต่างๆ7วันทุกวันต้องได้สิอย่างที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยทุกวันข้าพเจ้าก็รับรองให้ได้คือตัวข้าพเจ้านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรับรองให้กับเราปริพาชกอย่างที่ท่านทำนี่คือการบรรลือเสียหน้าของท่านเป็นวิสัยที่จะทำได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ตัวข้าพเจ้าสามารถที่จะรับรองในเรื่องที่เล็กๆลงมากว่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้ว่าคนที่ถ้าไม่เคยทำอนันตริยกรรมและมีศรัทธาพอประมาณเนี่ยนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดว่าคุณจะต้องเปลี่ยนศาสนาเอาที่ว่าเอามีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามีศรัทธาพอประมาณไม่เคยทำอนันตริยกรรมมาก่อนทำตามกฎระเบียบต่างๆอย่างดีสามารถไปนั่งสมาธิได้ทุกคาบไม่ขี้เกียจขี้คร้านต้องได้แน่นอนจิตที่ยังไม่สงบต้องสงบแน่นอนจิตที่สงบอยู่แล้วต้องมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่องของปัญญาเรื่องของวิมุตติให้มันมีมากขึ้นไปต้องได้แน่นอนข้าพเจ้าสามารถรับรองตรงจุดเล็กๆนี้ให้ได้ทุกวันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ดียังมีอยู่ทุกฝั่งเราปฏิบัติให้ดีให้ชอบเนี่ยจะสามารถที่จะทำมรรคผลนิพพานของเราเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนได้แต่ถ้าท่านฟังยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวต่างๆอย่างใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบสนียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะ.com Facebook Fanpage ก็ที่เพียวธรรมะข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร